biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku nie ma miejsca na takie akty bezmyślnej przemocy i agresji, mówi po ataku chuliganów na kibiców prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Lewica wystawi swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Takiej decyzji nie podjęła jak na razie Polska 2050. Miliarder Elon Musk na wiecu wyborczym startującego do Białego Domu Donalda Trumpa. Gdańska policja zatrzymała dwóch chuliganów, którzy napadli na kibiców podczas meczu 5. Ligi Piłki Nożnej pomiędzy Stoczniowcem Gdańska Sokołem Boże Pole Wielkie. W 60. minucie na trybunę wbiegło około 20 zamaskowanych osób i zaatakowało kibiców Sokoła. Mecz przerwano. Trzy osoby zostały ranne, w tym 14-letni chłopiec, mówi Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej w Gdańsku. Prowadzimy czynności, które mają na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz jego uczestników. Zabezpieczamy i przeglądamy zapisy z kamer monitoringu. Policjanci sprawdzają również, czy organizatorzy dopełnili wszystkich starań w kwestii zabezpieczenia meczu. Pobici kibice przeszli badania w szpitalu, mają ogólne potłuczenia. Według prezesa Sokoła wśród rannych jest dziecko z niepełnosprawnością. Doszło do skandalicznych wydarzeń. Zamiast emocji sportowych na trybunach była brutalna bijatyka, napisała w mediach społecznościowych prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Podkreśliła, że w Gdańsku nie ma miejsca na takie akty bezmyślnej przemocy i agresji. Jest warunkowy areszt na 2 miesiące dla Janusza Palikota. Wrocławski sąd zdecydował, że były poseł i biznesmen będzie mógł wyjść na wolność, jeśli wpłaci 1 000 000 złotych poręczenia. Prokuratura Krajowa przedstawiła Januszowi Palikotowi 8 zarzutów, grozi mu do 20 lat więzienia. Janusz Palikot będzie mógł opuścić areszt, jeśli do końca października wpłaci 1 000 000 złotych poręczenia, mówi obrońca byłego posła, mecenas Jacek Dibła. Ten środek zostanie uchylony w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego. Prokuratura chce, żeby areszt był niewarunkowy, a tymczasowy i sprzeciwia się temu, żeby Janusz Palikot wyszedł za kaucją. Mówił o tym prokurator Łukasz Kudyk z Wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Zachodzą te wszystkie przesłanki, które umożliwiają sprawne prowadzenie tego postępowania, stąd też sprzeciw. My uważamy, że środek wolnościowy akurat w tym przypadku nie spełni swojej roli. Obrońcy także zapowiadają złożenie sprzeciwu na działania prokuratury. Nawet jeśli Janusz Palikot wpłaci kaucję, to i tak pozostanie w areszcie do rozpatrzenia sprzeciwów obu stron. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Lewica wystawi kandydata w wyborach prezydenckich. Tak zdecydowała Rada Krajowa Partii. Decyzja zapadła jednomyślnie, mówił po posiedzeniu współprzewodniczący Robert Biedroń. To jest decyzja, która jest pierwszą tego typu decyzją, jeśli chodzi o partie koalicyjne. Jak Państwo wiecie, chcieliśmy tę decyzję podjąć dlatego, że zależy nam na tych wyborach. Kandydatką będzie prawdopodobnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Trzymamy kciuki. Tak decyzję Lewicy skomentował lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Ciekawe, jak ustawi się reszta koalicji 15 października. My takiej decyzji jeszcze nie podjęliśmy, natomiast oczywiście mówimy bardzo jasno jako Trzecia Droga. Trzecia Droga chce mieć swojego kandydata w wyborach prezydenckich i będzie go miała. Chyba że w szerszym gronie koalicji 15 października uda się uzgodnić takiego kandydata, który odpowiadałby jakiejś większej grupie partii politycznych, większej grupie ugrupowań. A najbardziej prawdopodobnym kandydatem Polski 2050 na prezydenta, o ile zostanie wystawiony, jest szef ugrupowania Szymon Hołownia. Donald Trump wrócił do Butler w Pensylwanii, gdzie podczas lipcowego wiecu zamachowiec próbował go zabić. Były prezydent chciał w symboliczny sposób podziękować za otrzymane wówczas wsparcie. Wystąpieniu towarzyszyły wzmocnione środki bezpieczeństwa. Były prezydent Donald Trump bezpodstawnie zasugerował, że jego przeciwnicy polityczni może nawet próbowali go zabić. Zwróciły na ten moment przemówienia czołowe amerykańskie media. Ze względów bezpieczeństwa kandydat republikanów oddzielony był od publiczności specjalną pancerną szybą. Razem uratujemy naszą ojczyznę. Pod naszym przewodnictwem Ameryka będzie wielka, silna, bezpieczna, wolna od imigrantów i zjednoczona. Zapewniał Donald Trump. Na scenie pojawił się również wspierający kandydaturę byłego prezydenta, miliarder, wizjoner i biznesmen Elon Musk. To będą najważniejsze wybory w naszym życiu. To nie będzie zwykłe głosowanie. Druga strona chce nam zabrać wolność wypowiedzi, chce nam zabrać dostęp do broni. Znaczną część wystąpienia Donald Trump poświęcił imigracji. i kolejny raz zapowiedział masowe deportacje. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. I niespodzianka na początek. W piłkarskiej Ekstraklasie w 11 kolejce wpadka lidera. Lech Poznań przegrał 1-2 i to u siebie z Motorem Lublin. Trener gości Mateusz Stolarski szczęśliwy. Dla nas duże zwycięstwo. Nadrzędnym celem Motoru Lublin jest utrzymanie się w Ekstraklasie. Są punkty, które musisz zdobywać, są punkty, które powinieneś zdobyć i są punkty, które są tak zwanym bonusem i ekstra. Dla nas dzisiaj te punkty są. Z tego bonusa skorzystał Raków Częstochowa, który zbliżył się do Lecha na 2 punkty, a wczoraj wygrał 2-0 w Radomiu z Radomiakiem. Także zwycięstwo wyjazdowe Zagłębia Lubin 1-0 z Górnikiem Zabrze, a Stal Mielec pokonała Lechię Gdańsk 2-1. W ligach zagranicznych w Premier League wygrane Manchesteru City 3-2 z Fulham, Liverpoolu 1-0 z Crystal Palace i Arsenalu 3-1 z Southampton. We Włoszech Inter wygrał 3-2 z Torino, a w Hiszpanii Real Madrid 2-0 z Villarrealem. Dzisiaj zagra Barcelona z Alavesem. Wojciech Szczęsny jeszcze poza kadrą meczową. W Niemczech porażka Borussii Dortmund 1-2 z Unionem Berlin. W siatkówce w Plus-Lidze sensacyjna porażka Jastrzębskiego Węgla. Mistrz Polski przegrał w Częstochowie 2-3 z Norwidem i stracił pozycję lidera na rzecz Bogdanki Luk Lublin. Ekipa Wilfredo Leona wygrała 3-1 z Asseco Resowią Rzeszów, ale nie bez trudu, przyznaje atakujący Mateusz Malinowski. Naprawdę napawało optymizmem. Wiadomo, że jakby ten mecz z Rzeszowem, przez to, że to był nasz trzeci mecz w ciągu 6 dni, pewnie pod kątem fizycznym był najcięższy, ale super końcówka tutaj w tym czwartym secie. Widać, że Resowia też bardzo im zależało tutaj na zwycięstwie, no ale to my wygrywamy. Zwycięstwo także Zaksy Kędzierzyn-Koźle 3-0 z Treflem Gdańsk, a w jedynym meczu siatkarek liderki z Budowlanych Łódź wygrały 3-1 z MKS-em Kalisz. W piłce ręcznej niepokonana w lidze pozostaje Industria Kielce, wygrana z KPR-em Legionowo 34-19, a w skokach narciarskich sezon na Igielicie wygrał Paweł Wąsek, zgarnął letni puchar wyprzedzając o 24 punkty Austriaka Stefana Krafta. Wczoraj w Klingenthal zajął 25 miejsce. No i w żużlu brązowe medale zawisły na szyjach zawodników Apatora Toruń. W 2 meczu objechali Stal Gorzów. Niedziela pochmurna, na wschodzie i południu słabe opady deszczu. Termometry pokażą 9 stopni na północnym wschodzie, 11 w centrum, do 15 na północnym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją. Ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Zmieniamy klimat muzyczny z tematyki oratoryjnej i z festiwalu Muzyka Sacromontana w Gostyniu. Przenosimy się w zupełnie inne światy muzyczne, ale pozostajemy przy rozbudowanym aparacie muzycznym, takim symfonicznym. Ktoś powiedział, że ludzie to ptaki, którym ktoś jedno skrzydło odkręcił. I dolecieć do swojej i taki mogą tylko we dwoje objęci. Myślę czasem, Pan Bóg jak człowiek też się skrzydła jednego pozbawi, rezygnując tak z siebie w połowie, czeka teraz na nad wspólne wyprawy. Ludzie to ptaki, fenomenalna płyta i muzyczne wydarzenie, o którym już wspominałam miesiąc wcześniej z Anią Bajak, dyrygentką chóru z Siennej. I wtedy obiecałyśmy Państwu, że przyciągniemy do studia i namówimy na rozmowę Michała Jurkiewicza, który jest kompozytorem tych wszystkich muzycznych, cudownych objawień. No i tak też się stało. Witam Cię, Aniu, po raz kolejny. Witam serdecznie. Witam cię, Michale. Dzień dobry, z największą radością witam państwa. Po raz pierwszy w muzycznych rozmowach, ale w Trójce nie po raz pierwszy. To prawda, w Trójce już po raz kolejny, nie tak dawno, bo około półtora roku temu w studio imienia Agnieszki Osieckiej wykonaliśmy wraz z Basią Giewont oraz z przyjaciółmi muzykami, wykonaliśmy koncert kolęd i pastorałek, który został zarejestrowany, można go cały czas obejrzeć, a ten koncert to koncert premierowy. I to taki koncert, który pamiętamy i będziemy pamiętać zawsze. Powiedziałeś, że od tego koncertu trochę wszystko się zaczęło. Wiele rzeczy się zaczęło. Tak, zaczęło się wiele. Ja od lat piszę pastorałki, zarówno teksty, jak i muzykę. I co roku już taką tradycją się stało, że kolejny utwór nagrywamy i wrzucamy, czy to do sieci, czy też nagrywamy na płytę. I tak się złożyło, że już dosyć sporo tych pastorałek udało mi się nagrać i napisać. To był koncert, podczas którego odbyła się premiera albumu zatytułowanego Na tęgi mróz. To jest album, który nagraliśmy wspólnie z Basią Giewont w duecie ze Stasiem Plewniakiem, którzy śpiewają te moje pastorałki. A potem te same głosy, a już na pewno Basi Giewont, można było usłyszeć w kolejnych twoich produkcjach i między innymi na albumie Ludzie Ptaki. Tak, zarówno Basia, jak i Staszek też biorą udział w tych nagraniach. No to zapytam się teraz was, jak wyglądają Ludzie Ptaki? A, Ludzie Ptaki są wolni, są kreatywni, są twórczy, są piękni, są pełni miłości i taka jest muzyka Michała na tej płycie. I mają skrzydła. No tak, ale taką też się czasami zdarza pofrunąć w różne strony, czasami nawet gdzieś tam upaść. No i właśnie płyta Ludzie Ptaki to taka płyta, która opowiada przede wszystkim o relacjach. Mhm. O relacjach międzyludzkich. Teksty do tych kompozycji napisały bardzo różne osoby, ale ja te teksty jakoś tam skompilowałem na takiej podstawie, że właśnie ta tematyka właśnie mówiąca o relacjach była kanwą właśnie do stworzenia tego albumu. Powstały piosenki, a dopiero później wybrałem akurat te utwory i te utwory, które właśnie traktują o tej tematyce i zebrałem z nich właśnie album. Większość z nich to są utwory, powiedzmy, że zupełnie nowe. Część z nich to są piosenki, które napisałem już dużo wcześniej, aczkolwiek cały ten album został na nowo zupełnie zaaranżowany i przygotowany właśnie w takiej formie. Michał, czy zdarza ci się pisać muzykę z myślą o konkretnym wykonawcy, o konkretnym głosie? Prawdę mówiąc, nie. Miałem kilka takich sytuacji i zrobiłem to oczywiście z dużą radością, wiedząc, że piszę dla konkretnej osoby, ale przeważnie to raczej nie ma, nie tak to właśnie funkcjonuje, tylko po prostu piszę utwór, jakby podczas pisania muzyki zawsze sobie zdaję z tego sprawę, że muzyka ma rolę służebną w stosunku do tekstu, bo tak naprawdę to muzyka jest po to, żeby ten tekst przekazać. Pięknie. Niebo jest tutaj z albumu Ludzie Ptaki. Ten utwór kto wyśpiewuje? To jest utwór finałowy, który śpiewają wszyscy soliści, którzy wzięli udział w nagraniu tego albumu, natomiast partie solowe wykonali Michał Grobelny oraz Mateusz Krautwurst. Czas nie dotknie nieba, które znam. W marzeniach sennych przemierzasz je. Świat jest pełen baśni pięknych i ciągle chce się śmiać. Resztę smutków wziąć, inny zatroskany czas. Tu na ziemi jak w marzeniach jest, nie nas okryje biały pół. I tak jak w niebie, tu może stać się cud. Niebo jest tutaj, czy miłość tu nie trwa? Niebo jest tutaj, gdzie każdy kogoś ma. Gwiazdy ciepłym blaskiem płoną, tylko tutaj pragniesz być. Tych cudownych chwil nie zgubisz nigdy już. Miłością dobrą ogrzej blady świt i aniołem bądź. Resztę smutków weź na inny zatroskany czas. Na ziemi serce wolne jest, gdy raz je skropi ludzka łza. I tak jak w niebie, nie musisz się już bać. Hey! Niebo jest tutaj, gdzie miłość tu nie trwa. Niebo jest. Klaski w utworze Niebo jest tutaj są jedynymi oklaskami w trakcie wykonania całego koncertu, który zmieścił się na albumie Ludzie, Ptaki. Ja byłam przekonana, że to jest album studyjny. Tak, taki był zamysł. Udało się to zrealizować. A wymyśliłem taki zamysł, znaczy jakby spowodowałem, że do tego doszło, ponieważ chciałbym, żeby ludzie się skupili na tekście, żeby się nie rozpraszali, żeby to miało formę takiego muzycznego spektaklu bez wypowiadanych słów poza utworami, ale cała ta treść, która została zawarta i wybrzmiała w poszczególnych utworach, żeby z każdym została. A nie chciałbym właśnie, żeby te brawa powodowały pewien rodzaj rozproszenia. I to skupienie muzyków powoduje, że to, co teraz my słyszymy na antenie, to jest zarejestrowane 1:1 praktycznie. Tak, to jest koncert, który został zagrany od początku do końca. Później w studio został on zmiksowany. Nie dogrywaliśmy poszczególnych partii, tylko to, co publiczność usłyszała podczas wykonania tego koncertu, to właśnie teraz słyszymy, słuchając tego albumu. Jaka jest tajemnica tej synergii między chórem, wokalistami a muzykami, że to brzmi jak premiera spektaklu operowego? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że mam ogromne szczęście do ludzi. Udało mi się na tej scenie zgromadzić osoby, z którymi się przyjaźnię na co dzień, z którymi grywam w przeróżnych konfiguracjach, osoby, z którymi spędzamy mnóstwo czasu i to zaowocowało tym, że te relacje właśnie, które się między nami przez lata wytworzyły, właśnie zabrzmiały. Ja patrzę się na Anię, która tutaj siedzi, potakuje i nic nie mówi. Nie, no potakuje absolutnie. Ja jako dyrygent doskonale wiem o tym, że osoba, która jest głową całego przedsięwzięcia i sercem, nadaje pewien ton wszystkiemu. I tak jest z Michałem i pewnie słyszycie Państwo po jego głosie, jak uroczym, miłym i dobrym człowiekiem jest Michał. I on naprawdę taki jest, dlatego też tworzy taką atmosferę współpracy, że wszyscy się po prostu bardzo dobrze czujemy. Ale wcale to nie znaczy, że Michał jest taki pobłażliwy i można mu teraz wcisnąć kit, przyjść nieprzygotowanym na przykład na próbę albo na koncercie, źle zaśpiewać, czegoś nie umieć. Nie, nie. Tutaj można popełnić wielki błąd, jeżeli się tak myśli, że Michał zgadza się na jakieś kompromisy muzyczne czy artystyczne. Absolutnie nie. Jest ogromnie wymagający. Ale my wszyscy jesteśmy w stosunku do siebie wymagający i nie musimy tutaj na siebie krzywo patrzeć. Wręcz odwrotnie, ta atmosfera, która się tworzy w czasie tej współpracy, jest naprawdę piękna. My po prostu kochamy śpiewać razem i grać razem. Pani dyrygent, pani to jest wymagająca. Ale absolutnie, jestem wymagająca. Ja jestem wymagająca i Michał też jest wymagający, ale to nie znaczy, że my krzyczymy na ludzi albo wytwarzamy jakąś nerwową atmosferę. Wręcz odwrotnie. Po prostu staramy się motywować ludzi właśnie w pozytywny sposób, żeby oni sami dążyli do tego, żeby ta jakość była najlepsza na ten moment, na jaką nas stać. Koncert ten, a właściwie album i utwory z albumu wyśpiewaliście w różnych miejscach, ponieważ teraz zaprezentujemy słuchaczom utwór z organami. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie pani dyrektor Narodowej Orkiestry Dętej z propozycją zorganizowania koncertu z moim repertuarem, ale powiedziała, że ten koncert dobrze by było, gdyby odbył się w kościele. Wiedziała o tym dobrze, że organy to taki instrument, na którym gram od dziecka, który jest moją wielką miłością, do których bardzo chętnie zawsze zasiadam przy kontuarze, jeśli tylko taka możliwość jest. No i pomyślałem, że to jest dobry pomysł, żeby utwory, które zwykle gramy z orkiestrą symfoniczną, z bardzo dużym składem, z wieloma solistami, z całym zespołem, żeby przełożyć właśnie na takie miejsce, na taki czas, gdzie do dyspozycji będziemy mieli właśnie piękne, zabytkowe, barokowe organy po remoncie. Nasz wspaniały chór Sienna Gospel Choir, solistów Madzię Steczkowską, Marcina Jajkiewicza, Kamila Barańskiego, który gra na fortepianie, oraz Szymona Kamykowskiego. I tyle. To jest jakby cały skład i pomyślałem, że to jest wyzwanie. To jest świetny pomysł, żeby potraktować ten materiał właśnie w takim mocno ograniczonym z jednej strony składzie, a z drugiej strony składzie, który daje ogromne możliwości. No bo umówmy się, organy to jest cała orkiestra symfoniczna. To jest król instrumentów. To jest instrument nazywany królem instrumentów i moim zadaniem było, taki cel sobie postawiłem przed sobą, żeby partie orkiestrowe, partie, które wykonywała orkiestra, które napisałem właśnie na potrzeby tego koncertu, żeby wykonać na organach. Zajęło mi to sporo czasu, żeby się tego nauczyć. Oczywiście nie udało się zrealizować wszystkiego, co jest w orkiestrze, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Ale to połączenie właśnie organów, chóru gospel, brzmień klasycznych, brzmień gospelowych, brzmień czasem etnicznych, czasem popowych, czasem trochę jazzowych, no wydało mi się na tyle frapujące i warte podjęcie tego eksperymentu, wydawało mi się ciekawe, więc podjąłem się tego wyzwania. No, ja mogę powiedzieć jedno, zresztą sama o tobie o tym wspomniałam, właśnie o tym wydarzeniu, ponieważ uważam, że jest to fenomenalne, naprawdę fenomenalne, że sobie wyobrazić chór gospel, organy i nie Hammonda, tylko właśnie takie organy barokowe, zresztą przepiękne, złote, po prostu odrestaurowane, cudownie wyglądające i klawisze i po prostu instrument dęty jeden, Magda Styczkowska, która po prostu przepięknie interpretowała tekst, jej się słucha każdego słowa, które ona wypowiada. Marcin Jankiewicz, niesamowity wokalista. No to wszystko po prostu, no i oczywiście Michał, który tam szalał na tych organach, cały czas grał. Ludzie byli oczarowani byli. To było coś niesamowitego. To jest dla mnie tak eksperymentalne, ale tak fenomenalne. Naprawdę ja jestem zachwycona, zauroczona. Liczę na to, że my ten koncert wykonamy jeszcze nie raz. Wszędzie, gdzie są tylko jakieś piękne organy. To też wymaga pewnych technicznych rozwiązań, które też nie są łatwe, żeby słuchacz, który no, odbiera ten koncert będąc w kościele, żeby mógł jakby słyszeć równomiernie te dźwięki, bo wiadomo, że wszystkie pozostałe dźwięki wydobywają się z głośników umieszczonych w różnych miejscach w kościele i z organów, które są wysoko na chórze, z tysiącami piszczałek, które rozbrzmiewają w sposób zupełnie inaczej, zupełnie inny niż te głośniki i teraz to wszystko trzeba jakoś synchronizować. I to było też ogromnym wyzwaniem dla naszej ekipy TJT Music, która podjęła się tego wyzwania w sposób fenomenalny. Mieliśmy pełen komfort, a słuchacze mówili, że było dobrze słychać. nie uciekniesz śliską ścieżką od zagłady swego dnia. Zaklątany w sidła śmierci, które zostawiłeś sam. Panie, ratuj moją duszę, ocal mnie przed rykiem lwa. Chroń przed gniewem nienawistnym i od obłudników zbaw. Nie zostawiaj mnie samego, włócznie w dłoń potężną weź. Niech podstępny sam upadnie w zastawioną na mnie sieć. Panie, ratuj moją duszę, ocal mnie przed rykiem lwa. Chroń przed gniewem nienawistnym i od obłudników zbaw. Nie zostawiaj mnie samego, włócz mnie w dłoń potężną weź. Niech podstępny sam upadnie w zastawioną na mnie sieć. Teraz słychać te potężne organy, na których wygrał Michał Jurkiewicz. Słowa do piosenki Któż jak Bóg, Jerzy Łysiński. Jak ci się grało na tych organach? Ja do dzisiaj mam w uszach brzmienie tego instrumentu. Monumentalne, potężne, ale też takie szerokie i ogromne, jeśli chodzi o wolumen, ale też bardzo subtelne. I też głosy bardzo aksamitne i takie, które ze sobą, każde połączenie głosów inspiruje, powoduje, że słuchacz słyszy zupełnie inną barwę i te organy naprawdę brzmią jak orkiestra symfoniczna. Michale, sposób podejścia do tego instrumentu jest dosyć specyficzny. To jest instrument, który wywołuje ogromne emocje. No właśnie, ja też teraz się bardzo emocjonowałam. Ja pamiętam, będąc dzieckiem, jaki byłem oczarowany, jak wszedłem do kościoła w Rzeszowie, to był kościół garnizonowy i pan organista grał na tych organach. Ja nie mogłem przestać tego słuchać. Ja się czułem po prostu, to, ja do dzisiaj pamiętam to uczucie, to było coś niesamowitego. Organy mnie fascynują nadal, natomiast z perspektywy czasu, który upłynął i z perspektywy też wielu instrumentów, które miałem okazji poznać, bardzo mnie fascynuje to, jak organy można łączyć z innymi instrumentami. Jak można łączyć z warstwą elektroniczną, jak można łączyć z jazzowym brzmieniem saksofonu, trąbki, czy też głosów niekoniecznie operowych, ale właśnie gospelowych, rozrywkowych. A grasz również na klawiaturze nożnej? No oczywiście, że tak. Ile w twojej głowie mieści się muzyki? Bo po prostu tych dźwięków, które usłyszeliśmy i które słyszeliśmy w poprzednich audycjach, jest ogrom. Gdzie ci się to wszystko mieści? Ja mam w życiu różne pasje, które odrywają mnie od tej muzyki i dzięki temu mam świeżą głowę, żeby móc, kiedy siadam do partytury, kiedy zaczynam pisać, to tak naprawdę moje myśli są zupełnie gdzieś indziej na początku. Ja się pasjonuję kolejnictwem, historią kolejnictwa, wszystkim, co jest związane z ruchem pociągów, z historią linii kolejowych, architekturą dworców. To jest coś, co mnie zawsze fascynowało, zajmowało i zajmuje ogromną część mojego życia. Ale jeszcze nie napisałeś opery czy musicalu kolejowego. Jeszcze nie, ale mam taki zamiar. Myślę, że kiedyś coś takiego powstanie. Aczkolwiek no jest to jedna z pasji, która dosyć mocno mnie zajmuje i powoduje, że mam potem o czym grać, o czym śpiewać. Nie bezpośrednio o pociągach, o wagonach, ale o tym, jakie emocje wywołuje we mnie na przykład widok pędzącego zimą parowozu. No to jakie emocje? Poczucie takiej potęgi, kiedy zbliża się ten czarny twór we mgle, która jest zarówno no, z dymu, z pary, która się wydobywa z dymnicy, z komina, z kurków podcylindrowych, z silników, z suwaków, jak również właśnie ta zmrożona, parująca ziemia, ten śnieg, to wszystko stanowi taką otoczkę i ten parowóz, który się zbliża, on wygląda jakby był w teatrze, jakby był oświetlony, jakby był tą osnuty tym dymem i wywołuje takie jakieś takie zupełnie niewypowiedziane uczucia. Tak samo dźwięk. Wyobraźcie sobie państwo, że parowóz jest w stanie ruszyć bezszelestnie. To jest coś niesamowitego, kiedy twór, który waży 160 ton, jest w stanie ruszyć po prostu w ciszy. Próbowałeś kiedyś odtworzyć na instrumentach ten dźwięk parowozu? Nie ośmielam się, ponieważ Honegger zrobił to w sposób tak genialny, że na pewno bym go nie przebił. Przed nami utwór kolejny, który wybrałam, The Talk. I thought love was the easiest way to go. So why don't you come on over anymore? Fairy tales and snake nightmares. Why are you surprised to hear that I fall instead of standing still? Our feeling was the greatest love of all. I've been seeing you in every street I know. I've got answers without questions. What am I supposed to say? We should have gone any other way. I wish you'd hold me closer one more time. Set of circumstances. Let us be fine. I should tell about a story that it turned out to be false. Another life, another another time, another rose. Never imagined I'd be sitting on my own. I was lying to myself, I have a goal. Haven't heard your sweetest voice since we lost our hands. No turning back, everything may end. Sometimes I ask myself, what will I do? Tell you that I'm still in love with you. You would think I'm still pretending. What's the point of that? Never felt, never thought, never mind. I wish you hold me closer one more time. Set our circumstances, let us be fine. I should tell about love story that it turned out to be false. Another time, another life, another rose. Set up circumstances, let us be fine. I should tell about love story that it turned out to be false. Another life, another time, another road. To jest właśnie ten jeden z chyba utwór, którego nie wykonaliśmy razem z solistami. Soliści wykonali go sami, bardzo tak kameralnie, ale przepiękny utwór. Ale rzeczywiście nie bardzo tutaj jest miejsce dla chóru. To jest tak intymna piosenka, chyba że tutaj za bardzo też nie wyobrażam sobie, żeby tutaj chór jeszcze zaśpiewał. Poza tym chór musi też kiedyś odpocząć, bo... A myślisz o tym? Staram się, ponieważ we wszystkich utworach chór śpiewa bardzo pięknie, wkładając to całe serce, ogromne zaangażowanie, cudowną energię i po prostu nie mogę pozwolić im, żeby przed finałem nie zachowali tej energii, więc... Tuż przed finałem właśnie pojawił się ten utwór, który pozwalał im trochę odetchnąć. Michale, co ci sprawia największą przyjemność przy tworzeniu muzyki? Przy tworzeniu muzyki największą przyjemność sprawia mi myśl, która powoduje, że ja o tym wiem, że to zostanie wykonane przez taki aparat wykonawczy, na który właśnie przygotowuję daną aranżację, daną kompozycję, a przyjemność jest wtedy, gdy osoby wykonujące ten utwór mają z tego satysfakcję, kiedy dają mi to odczuć, że one mają z tego przyjemność, że wykonują te dźwięki. Dla mnie nie ma większego spełnienia. Teksty bardzo często i mocno nawiązują do rzeczy takich ostatecznych, do rzeczy mistycznych. Szukasz wykonawców albo masz taki skład wykonawców, którzy nie mają z tym problemu. Ja nigdy nikogo o to nie pytam. Ja oczywiście wcześniej wysyłam teksty, wysyłam muzykę wykonawcom, którzy będą to wykonywać i nigdy nie pytam o to, czy ktoś jest wierzący, jakie ma przekonania, ponieważ to są sprawy bardzo subiektywne, osobiste. Uważam, że jeżeli ktoś decyduje się na wykonanie danego utworu, to się z nim utożsamia. Jurek Łysiński, który jest autorem bardzo wielu tekstów do twojej muzyki, zawsze po wszystkich koncertach podchodzi do mnie i ze łzami w oczach mi dziękuję za to, w jaki sposób my to wykonujemy, ponieważ my jako chór gospel oczywiście jak najbardziej się utożsamiamy się z tymi tekstami i wykonujemy je z pełnym zaangażowaniem, nie tylko dlatego, że piękna jest ta muzyka i kochamy muzykę Michała, ale też dlatego, że te teksty nam się podobają i absolutnie się z nimi zgadzamy i możemy je tak wykonać naprawdę absolutnie po prostu podpisując się rękoma i nogami pod tymi tekstami. Czy wy trochę czujecie się jak osoby pełniące rolę taką służebną w stosunku do tych dzieł muzycznych? Mam wrażenie, że stoicie krok dalej za tym dziełem, które oddajecie słuchaczom w ręce. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy krok wcześniej. To dzieło jest zupełnie w początkowej wersji, kiedy rodzi się w głowie, ono jest zupełnie inne. Inne są założenia, a podczas pracy przychodzą pomysły i w kształt tego dzieła podczas, kiedy ono jest już napisane, kiedy zaczynamy próby, on jest zupełnie inny od zamierzenia. I to jest niesamowite, że ten proces twórczy to nie jest tylko czas, kiedy się ten dany utwór wymyśli, potem się go napisze, wykona, tylko ten proces trwa od napisania pierwszej nuty po wykonanie. Ale ja wiem, o co ci chodzi, bo na tyle, na ile wyczuwam twoją intencję, trochę tak jakbyśmy służyli dziełu, jakby dzieło stoi, dzieło jest dla nas najważniejsze, nie my gwiazdy w centrum, ale to dzieło. I ja mam takie odczucie zawsze, mam wrażenie, że Michał też, tak, że jakby to, co tworzymy i to, co oddajemy ludziom, słuchaczom, to dzieło jest najważniejsze, a my jesteśmy tak troszeczkę jakby krok w cieniu, można powiedzieć. Nie jesteśmy, nie nasze ego jest tu najważniejsze, przynajmniej Ja mam zawsze takie odczucie, że po prostu to nie my jesteśmy najważniejsi, tylko to, co chcemy tutaj ludziom przekazać, co chcemy im powiedzieć, to jest najważniejsze. Zdecydowanie tak. I to bycie właśnie takim sługą wszystkich powoduje spełnienie, powoduje ogromną radość i całkowicie, Aniu, się z tobą zgadzam tutaj, że jakby nigdy nie miałem takiego poczucia, że tyle wspaniałych ludzi i ja mogę teraz od nich czegoś żądać. Wręcz przeciwnie, to ja jestem po to, żeby oni mieli przyjemność z wykonania tego, co im proponujemy. Michał, a kiedy po wykonaniu takiego spektaklu muzycznego patrzysz na publiczność, jest standing ovation, bisy, masz taką potrzebę wyjścia, to ja jestem tym kompozytorem. Nie, nigdy takiej potrzeby nie miałem. Ja po prostu zawsze jestem wtedy dumny, że udało mi się na scenie zgromadzić tak wspaniałą gromadę ludzi, którzy mają wspólny cel. Skąd wy macie taką intuicję skromności w sobie? To jest kwestia tego, co mamy w głowie, jaka jest nasza intencja, jaki jest nasz cel. I jeżeli naszym celem jest dzieło, a nie my sami, nie wyeksponowanie naszej osoby i naszego ego, tylko dzieła, to wtedy to jest chyba takie oczywiste. Ja podziwiam wszystkich ludzi, z którymi mam przyjemność współpracować. Staram się ich bardzo starannie dobierać, ale osoby, które, no, z którymi współpracuję, bardzo mnie inspirują i cały czas fascynują. Oni przetwarzają, może to złe słowo, ale te dźwięki przez swoją wrażliwość i to jest dla mnie tak niesamowite, tak inspirujące i po prostu jedyne, co wtedy czuję, to wdzięczność. Michał Jurkiewicz i Anna Bajak, bardzo wam dziękuję za piękne dźwięki, piękne wykonanie, piękną opowieść. A na zamknięcie naszego spotkania mam do wyboru dwa utwory. Cierpliwe Anioły i Cisza. Który chcielibyście zaprezentować słuchaczom? Ja kocham Ciszę, chociaż Cierpliwe Anioły też kocham, ale nie wiem, co Michał wybierze. Może rzeczywiście Ciszę, ponieważ to jest też wersja z organami. No i oczywiście Cierpliwe Anioły też pięknie śpiewa Diana Ciecierska, Natalia Ciecierska, natomiast Cisza w takiej wersji jeszcze nigdy wcześniej nie zabrzmiała. To jest też różnorodna bardzo, taka jest, ma w sobie różne części, różne elementy. Takie jest element gospelowy. To pod koniec, a na początku jest bardzo klasycznie, bardzo tak trochę tajemniczo, a potem pojawia się rzeczywiście radosny gospel. Zaskakujący utwór. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie dwugodzinne od klasyki i od Jakuba Józefa Orlińskiego, który śpiewał muzykę rozrywkową. No i zamkniemy utworem klasyczno-rozrywkowym, również w dużym składzie. A zatem, drodzy Państwo, ja kłaniam się już nisko, Agnieszka Trzeciakiewicz, i zostawiam Państwa z Ciszą, jakkolwiek nie zabrzmiałoby to w radiu.